أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 25 نمبر پر ہے، سورة عبسہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیباً 97 نمبر پر ہے. سورة العلق کے بعد ہے، ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب للقرآن کا تذکرہ فرمایا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت عظمت قرآن کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یا گزشتہ صورت میں 3 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وربک الاکرم، اقرا پڑھو اللہ کی کتاب کو، وربک الاکرم اور تمہارا پروردگار عزت دینے والا ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مثال لیلۃ القدر کی ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح اللہ نے لیلۃ القدر کو عزت سے نوازا. امتیازات صورت، صورت میں اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. مقصد صورت، عظمت قرآن، قرآن کی عظمت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. کہ جس کی وجہ سے وہ ایک رات جس کا صرف اتنا ہی نسبت تھا کہ قرآن اس رات میں جو ہے وہ نازل ہوا، تو اس رات کو اللہ نے کتنا عظیم بنایا، کتنا معزز بنایا. تو اگر تم اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھو گے تو کیا تم معزز نہیں بنو گے؟ کیونکہ رات زمانہ، اس نے تو قرآن کو نہ سیکھا تھا، نہ قرآن پر عمل کیا تھا، اور پھر بھی جو ہے جب قرآن کے ساتھ ان کی نسبت بنی، کتنا جو ہے وہ معزز بن گیا. تو انسان، تم تو قرآن کو سیکھتے ہو، اس پر عقیدے کی اصلاح کر رہے ہو، اس پر عمل کی اصلاح کر رہے ہو، تو کیا تم جو ہے معزز نہ بنو گے؟ تو صورت میں اللہ رب العزت عظمت قرآن کا تذکرہ فرما رہے ہیں. انا انزلناه فی لیلۃ القدر, یقینا ہم نے نازل کیا اس قرآن کو فی لیلۃ القدر عزت والی رات میں. یقیناً ہم نے نازل کیا اس قرآن کو فی لیلۃ القدر عزت والی رات میں. دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انزلنا ہوں, ہو ضمیر ہے مگر یہ ضمیر بلا مرجع ہے, کیونکہ ہوں میں جو ہے کس کی طرف اشارہ ہے وہ جملے میں ذکر نہیں ہے. تو جب اس طرح ہوتا ہے تو یہ عظمت شان کی دلیل سمجھی جاتی ہے, یعنی قرآن کتاب اللہ کلام اللہ ان کی عظمت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے. اور اس پر اللہ نے مزید تاکید کے لیے لفظ انا کا استعمال کیا تاکید کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ انا یقیناً ہم نے, جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ یہ بڑا مؤکد ہوا کرتا ہے جملہ فعلیہ سے, تو یہاں پر بھی جو ہے وہ تاکید کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً ہم نے اتارا ہے, ہمارے سوا کسی اور نے جو ہے وہ نہیں اتارا ہے. بھائی برائے کرم درس سے پہلے جو ہے اپنی جمائی کو ختم کرے, اس کے بعد درس کے دوران میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کیونکہ میں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں اس بات پر. پہلے پہلے سویلی ختم کیا میں درس کو. اوکے بھائی اوزے اپنی دلس اوکے جی ختم رہا مش. انا انزلناه فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر عزت والی رات میں. کیا مطلب ہے اس کا کہ انزلناه, ہم نے نازل کیا اس قرآن کو؟ کیونکہ اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے کہ قرآن کے نزول یہ تو 23 سال میں جو ہے ہوا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منصب رسالت دور رسالت وہ بھی 23 سال تھی, اور اسی طرح جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ان نازل نہ ہوں, یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو. تو کس طرح جو ہے وہ نازل کیا ہے, تو 23 سال کا کیا مطلب ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اسمان دنیا پہ اس بات بتا. صحیح, دو مطلب ہیں اس جملے کے. پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ دو قسم کا ہے, ایک ہے عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف. عالم غیب اللہ کا علم اور عالم شہادت دنیا کا آسمان, یہ قرآن اس کا نزول یہ ایک ہی رات میں ہوا ہے, عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے ایک ہی رات میں, اور اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس کے بعد عالم شہادت سے جہاں سے جبرائیل علیہ السلام و السلام اللہ کے حکم کے مطابق موقع کے مطابق آیات سورتوں کو جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس لایا کرتے تھے, تو عالم شہادت سے دنیا کی طرف قرآن جو ہے 23 سال میں جو ہے اس کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے. تو یہاں پر جو ہے انا انزلناہ, جس نزول کی طرف اشارہ ہے, تو یہ عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف ہے. پہلا جواب یہ ہے, جبکہ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جو ابتدائی وحی کی گئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو وہ رمضان میں تھی, اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس رات جو تھی وہ لیلۃ القدر تھی, جس کے دل میں جو ہے یہ وحی کی گئی تھی نبی علیہ السلام پہ. تو یا تو جو ابتدائی وحی تھی وہ لیلۃ القدر میں تھی, تو اسی سے مراد نزول قرآن ہے, انا انزلناہ ہے, یا عالم غیب جو اللہ کا علم ہے لوح محفوظ, اسے عالم شہادت کی طرف جو آسمانی دنیا ہے اس کی طرف جو ہے قرآن نازل ہوا ایک ہی رات میں, جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر, لیلۃ القدر, قدر کے دو معنی ہیں. ایک معنی قدر کی جو ہے وہ عزت کے ہے, جس طرح میں نے جاری ترجمہ کر دیا. تو قدر کے معنی یہ ہے, جس طرح آپ نے پڑھا ہے اور جگہوں میں بھی, وما قدر اللہ حق قدری, اور ان مشرکوں نے جو ہے اللہ کی مناسب تعظیم نہیں کی. تو وہاں پر قدر بمانی جو ہے وہ کس کے ہے؟ تعظیم کے ہے, عزت کے ہے. اور یا دوسری توجیہ یہاں پر یہ ہے, دوسری معنی قدر کے معنی جو ہے اندازے کے ہے. قدر کے معنی کیا؟ اندازہ. اس رات کو جو ہے لیلۃ القدر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت 1 سال کا پورا بجٹ یہ فرشتوں کے حوالے کیا کرتا ہے. 1 سال کا پورا بجٹ یہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں, کیونکہ بجٹ کے معنی بھی تخمینہ, اندازہ کے ہے. جس طرح بجٹ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے, یعنی کیا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. لیلۃ القدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ نا پٹے امراض بلے پھر گئے ٹول درس کی بدو دروں. لیلۃ القدر نبی علیہ الصلوۃ, اس میں اختلاف ہے کہ یہ کب ہوگا, مگر ہم اس بات کو جو ہے وہ آسان بنا دیتے ہیں, کیونکہ اس میں قول یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ پورے سال میں جو ہے ایک رات میں ہوتا ہے. کون سا مہینہ ہے, کس تاریخ کو ہوتا ہے, یہ اللہ کو علم ہے. تو ہر رات کو جو تہجد پڑے گا تو لیلۃ القدر میں جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ بن جائے گا. دوسری جو احادیث اس ضمن میں جو ہے ہماری رہنمائی کر رہی ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہے. کہاں پر ہے؟ یہ رمضان میں ہے, اور رمضان میں جو ہے کس رات کو ہوگی, کن دنوں میں ہوگی, تو آخری جو عشرہ ہے جو 10 دن ہے, عشرہ کے معنی 10, اس میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ اس کو جو ہے پا سکتے ہیں. اگر مہینہ جو ہے وہ 30 دنوں کا ہے تو آپ اس کو جو ہے 21, 23, 25, 27 اور 29 میں دیکھ سکتے ہیں, جو کیا ہے تاقر آتے ہیں پختوں کی ادنا تک ہے وہی. اور اگر مہینہ جو ہے یہ 29 دن کا جو ہے وہ ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے اس کو 20, 22, 24, 26 اور 28 میں دیکھیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر آپ اس کو جو ہے 20, 22, 24, 26 اور 28 کی راتوں میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو تاک میں ڈھونڈیں گے نا, یہ تو میں نے بتا دیا پہلے کہ مہینہ اگر 30 کا ہے تو آپ اس کو تاک راتوں میں ڈھونڈیں گے, 21, 23, 25, 27 اور 29. اور اگر مہینہ جو ہے یہ جفت کا ہو گیا, یعنی کیا مہینہ جو ہے اگر یہ 29 کا جو ہے وہ ہوا تو آپ اس کو جو ہے جفت راتوں میں شمار کریں گے, کیونکہ 29 کے حساب سے یہ 20, 22, 26 اور 28 یہ تاک راتیں بنتی ہے 29 کے حساب سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ چیز بتلائی تھی. نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے کہ مسجد میں صحابہ کرام کے سامنے جو ہے اس چیز کو بیان کر دے, مگر جب مسجد جو ہے وہ تشریف لائے تو دو صحابہ کرام جو ہے کسی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے تھے. تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز جو ہے وہ اٹھا لی, نبی علیہ السلام اس کو بھول گئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو آپ کو بتلانے کے لیے آیا ہوں, مگر آپ لوگوں کی ناچاکی کی بے برکتی کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے وہ ایگزیکٹ نائٹ جو ہے وہ بلا دیا. تو اسی وجہ سے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کو جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ ڈھونڈیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا یہ لیلۃ القدر گزشتہ امتوں میں تھا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں لیلۃ القدر نہیں تھا. کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں قرآن نہیں تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے ان امتوں میں جو تھا وہ لیلۃ القدر نہیں تھا. اور دوسری وجہ امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ گزشتہ امت جتنے بھی تھی ان سب کی عمریں جو تھی وہ زیادہ تھی, تو ان کو عبادت کے جو ہے اپرچونٹیز ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ تھی, ان کو جو مواقع تھے عبادت کے وہ زیادہ تھے. تو اسی وجہ سے اس امت کی عمر چونکہ کم ہے تمام امتوں میں سے, تو ان کو اللہ نے لیلۃ القدر عطا کی ہے کہ اجر و ثواب میں جو ہے یہ ان تک پہنچ پائے. اس کی نشانی کیا ہے؟ تو احادیث میں صرف اتنا جو ہے وہ ملتا ہے کہ جس رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوگی تو وہ رات نہ گرم ہوگی نہ ٹنڈی ہوگی, معتدل ہوگی. دیکھنے والوں کو اس طرح جو ہے وہ دکھائی دے گا کہ گویا کہ شبنم جو ہے وہ برس رہی ہے, ڈیو شبنم جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, وہ برس رہا ہے, شبنم جو ہے وہ برس رہی ہے. اور اس رات جو ہے وہ حد سے زیادہ روشنی ہوگی اور آپ کو جو ہے فضا میں جو ہے خوشبو جو ہے وہ محسوس ہوگی. اور صبح کے وقت جو سورج طلوع ہوگا تو بغیر بادل کے اس کی لائٹ جو تھی لائٹ روشنی جو ہوگی وہ شعاؤں کے بغیر ہوگی. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے آنکھوں کو جو ہے وہ حیرہ نہیں کرے گی, کیونکہ فرشتے جو ہے بہت زیادہ اترتے ہیں اس دن اس رات کو, تو اسی وقت جو ہے یہ فرشتے اوپر اڑتے ہیں آسمانوں کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, تو ان کے پروں کی وجہ سے سورج کی روشنی جو ہے یہ مدم ہوتی ہے. آپ آنکھوں سے جو ہے سورج کو دیکھ لے تو آپ کی آنکھوں کو جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا. باقی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹے قصے جو ہے وہ مقرر کیے ہیں کہ درخت جو ہے وہ سجدے میں ہوتے اور ہر چیز جو ہے وہ سجدہ کر رہی ہوتی ہے. یہ سارے جو ہے وہ جھوٹے قصے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جی. بس اتنا ہی ہے جو میں نے آپ کو جو ہے بتا دیا, صحیح حدیث میں یہی ہے. مگر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ صاف چیز پسند نہیں ہوتی, وہ ضرور بضرور ملاوٹ شدہ چیز کو استعمال کریں گے. آپ ان کو فیور کوئی چیز دیں گے, وہ کہیں گے نہیں یار داخن نہ کہیں. اگر آپ اس میں جو ہے وہ ملاوٹ کریں گے تو وہ کہیں گا ہاں تھا اسٹک شو, کیونکہ ان کا مزاج خراب ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان نازل نہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر, عزت والی رات میں یا اندازے والی رات میں. وما ادراک, اور کیا جانتے ہیں آپ ما لیلۃ القدر, کہ کیا بڑی شان ہے, کتنی بڑی شان ہے لیلۃ القدر عزت والی رات کی. لیلۃ القدر عزت والی رات, خود ہی تفصیل سوال کا جواب ہے. پہلے پوچھا گیا تاکید کے طور پر کہ تم کیا جانتے ہو کہ عزت والی رات جو ہے اس کی کیا شان ہے لیلۃ القدر کی, اس کی کیا عظمت ہے. تو یہاں پر فرمایا فرما رہے اللہ رب العزت جواب لیلۃ القدر کہ عزت والی رات خیر بہتر ہے من الف شہر, ہزار مہینوں سے. عزت والی رات بہتر ہے من الف شہر, ہزار راتوں سے. یہ ہزار کا تذکرہ جو کیا گیا ہے تو یہ کثرت تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں. جب کسی چیز کی جو ہے وہ کثرت تعداد کی طرف جو ہے وہ عرب اشارہ کرتے تو الف کا لفظ استعمال کرتے وہ لوگ, الف ہزار کو کہتے. دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ ایک ہزار سالوں کے برابر ہے, بلکہ کیا فرمائے خیرن بہتر ہے. کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ مقید کر رہے ہیں کہ نہیں ایک ہزار سال, تو ایک ہزار سال بھی 83 سال بنتا ہے. کس کی عمر 83 سال ہے؟ ایک ہزار مہینے وہ بھی 83 سال بنے گا. تو مراد اس سے جو ہے وہ یہ نہیں کہ ایک ہزار, بلکہ کیا ہے اللہ نے فرمائے خیر من الف شہر, بہتر ہے ہزار راتوں کی عبادت سے. کہ اگر کسی نے جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ عبادت کیا اور جو علامات ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیے, اگر وہ علامات ان پر منکشف نہ ہوئے, ظاہر نہ ہوئے, تو کیا ان کو لیلۃ القدر کا اجر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم علامات دیکھنے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ ہم کیا ہے مکلف ہیں صرف عبادت کرنے کے. ہم یہ نہیں کہ بس رات کو تہجد پڑھے اور اوپر بھی دیکھے, چپر خوری کی گنوری کی, یا یخد ہو کر گرم تھرمامیٹر روا لو ابر ہو لگاوا چار اش بجے دے گرمی ننش پس عمر ٹیمپریچر دے, یا صبح جو ہے وہ تم بس یہ کام کرو کہ سورج نکلے تو تم سورج کی نظارہ کرتے رہو خزبدی ہوئی جلے والے شخاون میں روزی روا وسطوں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جو ہے وہ نظارے دیکھتے رہیں یا اس کی نشانیوں کو جو ہے اس کو دیکھتے رہیں, بلکہ ہمارا کام جو ہے وہ صرف عبادت ہے. رات کو تم عبادت کرو, ہر رات عبادت کرو. تو اس میں جو ہے اگر تم نے دیکھ لیا یا نہیں دیکھا تو بس ٹھیک ہے, آپ کا کام تو عبادت ہے. تو اللہ ہمیں عبادت نصیب کرے, نشانیاں کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ویسے جو ہے وہ جاہل پیروں کی اور جاہل مولیوں کی بات ہے کہ لوگوں کو جو ہے یہ باتیں بتا دے یہ روی بے گاہ لیلۃ القدر, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا پیر تو بڑا بزرگ آدمی ہے, اس نے لیلۃ القدر کو بھی دیکھا ہے. اسی طرح مولوی اکثر یہ ہتھ کنڈے کیا کرتے ہیں یار انسار مر تم پام کرو تو موسمیات ہو کے دے کہ صبح جو ہے وہ سورج کی روشنی جو تھی وہ مدن تھی, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ لازم خکاری جی بیگا لیلۃ القدر. اللہ اکبر, لیلۃ القدر خیر من الف, دو کام کی بات ہے وہ تو کرنے والے نہیں ہے اور الٹے سیدھی منطق جو ہے بیان کر کے ہم لوگوں کو ورغلا رہے. کبھی ایک چیز میں ہم ان کو مبتلا کریں, کبھی دوسری چیز میں. یہ اپنی جو ہے وہ بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے ہم کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بات غلط ہے. تو اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر, بہتر ہے ہزار راتوں سے, ہزار مہینوں سے. تنزل الملائکۃ, اترتے ہیں فرشتے. خیر من الف شہر, پہلے میں نے کیا معنی کر دیا, رات تو نہیں کی میں نے, بس منہ نے پن سوچ پی تن ٹوچ کی گڑی دماغ میں کار نہ کر رہا آؤ کا نا خرچ پام میں ہوتا شو. تو خیر من الف مہینے میں بھی عزب و تعزب پلو گے کہ انہیں مشوروں کے. تو اچھا ٹھیک صحیح ہے ٹھیک. تنزل الملائکۃ, تو اترتے ہیں فرشتے. والروح, اور جبرائیل علیہ السلام. فیہا, اس رات میں, بے اذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے. من کل امر سلام, من کل امر, ہر محکم کام کی ادائیگی کے لیے. اترتے ہیں فرشتے والروح, جبرائیل علیہ السلام. سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح کیوں کہا؟ جی جی, ٹو دی پوائنٹ بات کریں, آسان سی بات کہ نبی علیہ السلام, یہ جبرائیل علیہ السلام والسلام کو روح, روح القدس, روح الامین, اپنا نام جبرائیل, زیادہ تر جو ہے روح سے پکارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر زمانے میں مخلوق مخلوقات کے روح کی غذا لانے والا فرشتہ ہے. مخلوقات کے روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں. تنزل الملائکۃ, اترتے ہیں فرشتے. والروح, اور جبرائیل علیہ السلام. فیہا, اس رات میں. بے اذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے. من کل امر, ہر محکم کام پر. من بمانی با ہے, بکل امر, کیونکہ من بھی حرف جر ہے, با بھی حرف جر ہے, ایک حرف جر کی جگہ دوسری حرف جر لیتا ہے. تو من کل امر کے معنی کیا ہے؟ بکل امر, ہر محکم کام کی ادائیگی کے لیے, یار ہر محکم کام پر. جس طرح آپ نے سورۃ دخان میں پڑھا تھا, سورۃ دخان میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, یفرق فیہا من کل امر حکیم, کہ فیصلہ ہوتا ہے اس رات کو ہر کام محکم کا. کیا ہوتا ہے اس رات کو؟ ہر محکم کام کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. سورۃ دخان میں آپ نے پڑھا تھا چار نمبر آیت میں, فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس رات فیصلہ ہوتا ہے ہر محکم کام کا. تو وہاں پر کہا گیا تھا امر حکیم, تو یہاں پر کیا ہے؟ امر. تو مراد کیا ہے؟ امر حکیم ہے, کیونکہ پورے سال کا جو ہے وہ بجٹ حوالے کیا جاتا ہے جو عمرا فرشتے ہوتے ہیں. جس طرح اسرائیل علیہ السلام و السلام روم قبض کرنے والے فرشتوں کا جو ہے امیر ہے, ان کو بجٹ حوالے کی جاتی ہے کہ اس سال جو ہے وہ کن کن لوگوں کی روح قبض کی جائے گی, کس کس وقت میں. پھر وہ اپنے ماتح فرشتوں کو جو ہے یہ کام سونپ دیتا ہے. اسی طرح جو ہے جبرائیل علیہ السلام و السلام, ان کی ڈیوٹی جو ہے یہ ہواؤں پر ہے, تو ان کو جو ہے وہ ڈیوٹی حوالے کی جاتی ہے. میکائیل علیہ السلام و السلام کی ڈیوٹی جو ہے وہ بارش پر ہے, بارش برسانے پر ہے. وہ ان فرشتوں کا جو ہے وہ امیر ہے جو بارش برسانے پہ مامور ہے, ان کو کام جو ہے وہ حوالے کی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے اور فرشتے جن کے جتنے بھی کام ہے, تو ان کے نیچے جتنے بھی جو ہے وہ فرشتے کام کیا کرتے ہیں, تو ان کے عمراء کو جو ہے وہ ڈیوٹی سونپ دی جاتی ہے. پھر وہ اپنے ماتح جو ان کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ کام حوالے کیا کرتے ہیں. خبر پوئے گے کہ نہ پوئے گے؟ سلامن, جملہ اصل میں ہے ہی سلامن, یرات سلامتی والا ہے, یرات سلامتی والا ہے. کس چیز سے سلامتی والا ہے؟ اللہ کے عذاب سے, اللہ کے قہر سے, ہر آفت سے. اس رات نہ عذاب نازل ہوگی نہ آفت اترے گی. تو یہ رات جو ہے کیا ہے؟ سراپا سلامتی ہے, بہترین رات ہے. اللہ ہمیں ہر وقت نصیب کرے جب یہ ہوتی ہے. یہ رات رہتی ہے یہاں تک, حتی یہاں تک مطلع الفجر, کہ طلوع ہو جائے فجر. صبح کے وقت تک یہ ہوا کرتی ہے, نماز کے وقت تک. اس کے بعد جو ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں, لیلۃ القدر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو سلام, یہ رات سلامتی والی ہے, یہ رات رہتی ہے, ہیا یہ رات رہتی ہے یہاں تک مطلع الفجر, کے طلوع ہو جائے فجر. تو سورت میں ہم نے پڑھا عظمت قرآن, کہ قرآن کی عظمت کو دیکھ لیجئے. وہ زمانہ جس نے عمل نہیں کیا, تو دیکھیے ان کی جو ہے وہ, جو قرآن پر عمل نہیں کیا, صرف قرآن کے ساتھ ان کی نسبت آئی. مثال سنیے عطاری کی. یہ پرفیوم بیچنے والا جو ہوتا ہے, جس راستے سے جو ہے یہ گزرتا ہے, تو کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی اس راستے میں جو ہے وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جو دکائی, جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس راستے سے کوئی عطر فروش گزرا ہے. تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ جس پیٹی میں اس نے جو ہے اتنی جو ہے بوتل عطر کے جو ہے وہ رکھے ہیں, اس پیٹی میں کتنی خوشبو ہوگی. تو جو رات جس میں قرآن جو ہے وہ صرف نازل ہوا, تو خوشبو کو دیکھ لیجئے. تو جس کا تعلق جو ہے اس قرآن سے ہوگا, اس میں کتنی اور خیر و برکت ہوگی. آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ یہ جو ہے وہ پیٹی ہے نا, اس میں جو ہے کتنی خیر و برکت ہوگی اگر کسی کا تعلق جو ہے وہ اس سے بن جائے, تو وہ کتنے خیر والا ہوگا. وہ رات خیر والی بنی, وہ پیغمبر سید المرسلین بنا, وہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کا لانے والا فرشتوں کا سردار بنا. جس مکہ کی سرزمین پہ قرآن ہوتا, ببکت مبارکہ, وہ خیر والی ہو گئی. اسی طرح جس کاغذ پہ لکھا گیا وہ کاغذ جو ہے وہ خیر والی ہوئی. جس لحاف میں اس کو جو ہے وہ لپیٹا جائے وہ خیر و برکت والی ہے. جس رحیل پہ اس کو رکھا جائے وہ کتنی خیر و برکت والی ہے. اسی طرح جو ہے جس کا تعلق قرآن سے بن پڑے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, وہ کتنی خیر والا ہوگا جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے بن جائے. وہ کتنا محترم ہوگا, کتنا معزز ہوگا. اللہ ہمیں استقامت نصیب کرے.